sigara versene. Ben burada Abdurt Drama'dan bahsediyorum. Beckett'tan başka birini de bilmiyorum. Tuna Kiremitçi ya. Ne demeyin ya. Bir kere de bir çok olsun. Türk filmleri boktan abi ya. Kurgu yok, bir şey yok. Ben de siktir gidin denk geçerim. Siz de bu evde yaşıyorsunuz. Tabii. Tatil orada yapılır. Z5 abi kopartı ortalığı ya. Yeter. 80'lere bayılıyorum. Kendimi 80'lerde doğmuş gibi hissediyorum sanki ya. 80'ler benim. Benim bu kadar. Bir dakika. Amına koyayım kariyerim, nefimdeyim. Artık işler hep değişti. Sofralarda dertli bana bir baktı. Dilime telime düşmemişti. Tavana vurdu kasvet. Haydi tabana kuvvet. Sabrı bin tecavüz etti. Seni de görmek istemem de. Kışta geldi nerede kaldı şimdi palmiye. Baktı bir gotoştuk arzusuyla kapıma gelme. Ben tükendim, eklemem gerekli. Yeni bir baskı yok. Şimdilerde toplu taşıma kaygılarla. Albümüne bir sön camımda sen ve bana bir cümle lazım. Ah yanımda TRT'den de spiker isterim. Çünkü başka türlü çözümü yok bunun. Yamuk burun ve her basırdan çakma gözlük, işte ben buyum. Yani duyduğum kadar malım. Bir de görsen acaba ortalıkta malum halimi. Yüzüme bakmadan teyit geçersin. Tespitinle tam isabetin. Raylarımda şehrin umuda bin kelepçe. Bak tren geçerken orada nameler duy. Sonra dön dolaş ve kuytularda bul. Raylar içine gömme kurtul. Başka türlü çözümü yok bunun. Raylarımda şehrin umuda bin kelepçe. Bak tren geçerken orada nameler duy. Sonra dön dolaş ve kuytularda bul. Raylar içine gömme kurtul. Başka türlü çözümü yok bunun. Hayırdır akşam akşam acaba bana mı kızdın? Kusura bakma canımı dişime taktım, orada sallanır. Burada kar yağarken Leonardo hem bıçaktır. Sonra gönleyimse pastı kanlanır. Denize kıyısı olmayan bir memleket bul. Sonra her limanda yosuna bağlı terk edip kudur. Arada ondan mektup al. Sayda say ve okumadan cevap yaz. Ellerinde pulların tek bir kimse bulamadan. Kasaba köy dolaş. Zaten kimse yoktur orada. Usul usul birkaç adımla kendine yanaş. Yazdıklarına bak. Sonra kendinden de tiksin. Kendinden de kaç. İşte şimdi kafanda kaç dava varsa hepsi düştü. Birine yeni bir öykü dolamadan. Dalga geçmeden uzaklaş. Çünkü görüyorum ki başka türlü çözümü yok bunun be arkadaş. Raylarımda şehrin umuda bin kelepçe.